Hello. Ajin pum chay cacho. Ajin pum chay cacho. Goodbye. Tupa kunanchis kama. Tupa kunanchis kama. See you tomorrow. Pajarin kama. Pajarin kama.